Éles válasz. Vélemények kényes kérdésekről. Szerkeszti Ésik Anita. A műsor alatt véleményükkel hívjanak bennünket a D89 0999-es számon. Köszöntöm a hallgatókat, ismét a két hete jelentkező Éles Válasz című műsort hallják. Bemutatom itt a velem egy stúdióban ülőket, először is Berezvai Ildikót, aki lapkiadó, Bányai Gézát, a keleti kultúrák szakértőjét, Kis Székely Zsoltot, aki egyetemista, Pusztai Attilát, aki az asztrológusunk, jó magam pedig Ésik Anita vagyok. A mai téma az a konfliktusok lesznek. Aki hallgatta esetleg a két héttel ezelőtti adást, akkor az egyéniségekről, főképpen az erős egyéniségekről volt szó, és hát ezek a személyek igen-igen gyakran kerülnek konfliktus helyzetbe. Na most ezt szeretnénk egy kicsit boncolgatni jelenleg. Utána néztem az akadémiai kislexikonban, hogy mit ír a konfliktus címszó alatt. Összeütközés, küzdelem, egymásnak ellentmondó erők, nézetek, érdekek, cselekvési igények harca. Na most ez igen érdekes, és szeretném megkérdezni Attilát, hogy az asztrológia az hogyan vélekedik erről? Először is tisztáznék egy fogalmat, és két fogalmat külön választanék. Ez a múlt adásban nem hangzott elég egyértelműen részemre, ez így utólag korrigálom. Az egyik az egyéniség, a másik pedig a konfliktus. A kettő az asztrológia szerint nem ugyanaz a kategória. Tehát egyéniségnek, mint ahogy a múltkor is meg lett határozva, azt nevezni az asztrológia, aki a megszokott és sablonos dolgokon túllépve a saját egyéniségét szeretné kibontakoztatni, megmutatni, megvalósítani. Azonban ez nem egyen a konfliktussal. A konfliktus az egy másik dolog az asztrológia szerint, amikor az erejét más erejének az ütköztetésével próbálja megmérni, megmérettetni valaki. Az egyik, az egyéniség, az a vízöntő minőségeit és az Uránusz minőségét hordozza, a konfliktus pedig a Kos és a Mars minőségeit hordozza. Ilyen szempontból tehát a kettő nem egyértelmű, és egyáltalán nem biztos, hogyha valaki egy egyéniség, hogy akkor az konfliktus keltő lesz. Lehet, hogy valaki egyéniség önmagában, de mégis inkább konfliktus kerülő. Az is lehet, hogy konfliktus keltő, mert hogyha egyformán erős az uránuszi és a marsi minőség a személyiségében, akkor természetesen a kettő össze is kapcsolódhat, de az is lehetséges, hogy valaki egyáltalán nem egyéniség, mégis állandóan konfliktusokat kelt. Maximum ezt lehet rámondani, hogy olyan egyéniség, aki mindig konfliktust kelt, de olyan szempontból nem egyéniség, hogy ő valami újat, valami a megszokotton túllépőt produkálna saját magából, vagy afelé irányulna. Tehát ilyen szempontból nem biztos, hogy egyéniségnek nevezhető. Maximum mind konfliktus keltő egyéniség jellemezhető. Szerintetek mik azok a leggyakoribb helyzetek, amiből konfliktus adódhat? Tehát most először csak így általánosságban lennék rá kíváncsi. Akár munkahelyen, akár otthon, bárhol. Hát ha az asztrológiánál maradunk, a konfliktus abból keletkezik általában, hogyha két olyan ember találkozik egymással, akiben egyformán megvan ez a saját energiáinak a felmérése a másikkal való ütköztetés alapján. Nagyon sok példát látni a gyakorlatban, hogy olyan emberek, akik állandó készítést éreznek arra, hogy valamilyen módon egy versenyhelyzetet hozzanak létre, valamilyen módon ők felülkerekedjenek a másikon, vagy úgy látják a másik embernek a megnyilvánulásait, hogy azok ő ellene irányulnak, még akkor is, hogyha ez valójában nincsen így, ez csak ő fogja így fel. Ha ilyen ember kerül egy társaságba, akkor az ott akkor is konfliktust fog kelteni, hogyha a többi embernek erre nincsen valójában hajlandósága, mert ő maga mindent úgy fog látni, mint egy felé irányuló támadást, és mindenben az erők ütköztetését fogja kezdeményezni. Ez a tipikus Kos, ha valakiben nagyon erős a Kos minősége. Konfliktusok ebből adódhatnak. hogyha ilyen a társaságban hiányzik, már pedig ez nem nagyon szokott előfordulni, mert minden társaságban felbukkan legalább egy ilyen ember, de ha több, akkor meg aztán egyértelműen ütközés lesz belőle. Hogyha mégis nem lenne meg, akkor lehet, hogy egy kicsit szürkévé válik a társaság ennek hiányában, mert nincs az a hajtóerő, ami az ütköztetéseket beindítaná. Tehát erre sem lehet azt mondani ugyanakkor, hogy ez egy rossz dolog. Ami mindenképpen előnyös, hogyha az uránuszi és vízöntő minőségek jelen vannak egy emberben, mert ezzel mindig egy új, egy forradalmasító eljárás felé fog mozdulni. Ahogy az uránusz bolygó egy teljesen forradalmi bolygó többihez képest, az egyetlen bolygó, amelyik a nap körüli keringés irányával ellentétesen forog a saját tengelye körül, és ezzel meghazudtolja a többi bolygónak a törvényeit. Tulajdonképpen ez a minőség jelenik meg egy emberben, hogy meghazudtolni, vagy pontosabban mássá válni attól a sablontól, megszokástól, amit a környezetében lát, tapasztal, amit a többi ember képvisel. De ez még önmagában így nem konfliktuskeltő. Ebből lehet valaki egy jó újító, felfedező, egy szellemi forradalmár, de semmiképpen nem egy agresszív, konfliktuskeltő személyiség. Tehát az új eszmék hirdetőit, ahogy mondod, vagy a forradalmi újításokkal előre törő embereket is általában hát konfliktus forrásként szokták értelmezni, hiszen minél újabb és minél sajátosabb valakinek a felfogása. Gondolok itt most hát bárkire, aki bármikor is például a képzőművészetek terén újat hozott, forradalmasított, nem fogadták be eleinte, sőt, szembe helyezkedtek vele, és nem értették azt, hogy most mi a célja vele. És pontosan itt akarok egy picit a pszichológia területére is evezni egy bekezdés erejéig, ugyanis olvastam egy tanulmányt, ami szintén egy különbségtételre alapozza az elméletét, mégpedig a játszmák és a konfliktusok közti alapvető különbséget taglalja. A lényege az, hogy itt kapcsolódva az akadémiai definícióhoz, valóban a konfliktus az összeütközést jelent, viszont a pszichológia különbséget tesz az szerint, hogy az összeütközésekben meglevő érdekek, vagy motivumok, indokok, azok nyíltak, deklaráltak-e, avagy rejtettek, ugyanis ha rejtettek, akkor már játszmáról van szó, és hát arra fut ki az egész cikk, hogy amennyiben a rejtett indokokat ki tudjuk mondani, és nyíltan föl tudjuk vállalni, onnantól kezdve már konfliktusról beszélünk, és a konfliktus kezelés jó módjának tekinti a pszichológia a megbeszélést, illetve hát a társas interakciók bármely olyan formáját, amely akár a legnagyobb kockázatot is vállalva mégiscsak a rendeződés és a kompromisszum felé mozdul el. Most itt a kompromisszumot egy kicsit meg szeretném ragadni, pontosabban a lehetőséget, hogy mennyire képesek kompromisszumot kötni. Például az erős egyeniségek, akikről ugye a múltkor is tárgyaltunk, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Egy óriási toleranciát követel a többi embertől, a környezettől, de ahhoz, hogy egy kompromisszum helyzet kialakulhasson, ahhoz kell egy igény rá. Szeretnék belekötni egy picit a kérdésbe. Itt meg úgy hangzott el, hogy az erős egyéniség, mintha úgy tűnne, mint az erős egyéniség lenne a konfliktus forrása. Ezzel nem értek egyet. Tehát egy erős egyéniség vagy, ahogy az előbb mondtad, hogy egy új irányzatot kialakítottak egy művészetben, az nem egy konfliktus. Ha valaki egy egyéni dolgot alkot, de ezzel ő nem ütközik másokkal, egyszerűen csak megalkotja a saját egyéni dolgát, ebből nem ez konfliktus. Az lehet, hogy mások ezt úgy fogják tekinteni, mint egy kihívást, mert ellentmond az ő addigi dolgaiknak, de az illető, aki ezt létrehozta, az nem konfliktust akart létrehozni, és nem is kerül konfliktusba senkivel, egyszerűen csak a saját maga különbözőségét, saját egyéniségét kibontakoztatja. hogyha ő felvesz egy kesztyűt, esetleg egy ellenállással szemben, mert megvan benne a hajlandóság az ütköztetésre, akkor már konfliktus lesz belőle. Egyébként csak a maga útján szépen kifutja az a csendes forradalom, hogy átalakul a művészet, vagy hatással lesz az ő egyénisége a továbbiakban a művészetekre. De ez nem egy ilyen konfliktus helyzet, én szerintem. És az egyéniség az ilyen szempontból nem a konfliktusnak a forrása. A konfliktus forrása az, hogy valakiben megvan az a hajlandóság, vagy az az indítatás, hogy ő ütköztetni akarja a saját energiáit, akár az egyéniség, vagy ha nem egyéniség, még akkor is a másiknak az energiáival. Azért mondjuk, ha nevet mondok, Picassót vagy Dalit nem tekintett konfliktus forrásnak? Hát lehet így teljesen konkrét személyisekre lebontani. Megmondom, nem annak szánta, és tovább ment töretlenül az útján, és számtalan követővel, de iszonyú mértékű konfliktust váltott mégis ki. Maradnék a lényegi elvnél, hogyha valakiben egyszerűen az egyéniség nyilvánul meg, de ő ezzel nem ütközik, tehát nincs meg benne az ütközés szándéka mások felé. Lehet, hogy a másik oldalról van ütköztető szándék és ellenállás, inkább akkor ez egy egyoldalú ellenállás és probléma, a keltés, de nem konfliktus, hanem egyszerűen csak töretlenül megy a maga útján, anélkül, hogy felvenne valamilyen konfliktus képező kesztyűt. Biztos, hogy ez is úgy tűnhet, mint egy valamiféle harcnak a lefolyása, de az egyik oldalról nincs meg a kesztyű felvétele, akkor az ő belőle hiányzott a konfliktus keresés, én így látnám. Nem is úgy értettem, hogy keresés, csak mint forrás, tehát ha ő úgy állott, mint egy masszív fal, akkor aki neki megy, az ez, keményen ütközik. Ez igen, de ez amiatt van, aki neki ment, nem pedig ő miatta. Addig, amíg gondolkoztuk, látom, hogy Géza szeretne mondani valamit már egy ideje. A védikus kultúrában ez a konfliktus, ez mindig egy nagyon fontos szerepet játszott. Nem csak azért, mert a védikus írások azok állandóan konfliktusokról szólnak, legtöbbször valamilyen harcról, vagy háborúról, vagy intrikáról, és ezen keresztül ennek a föloldásában képesek megmutatni azt, hogy van megoldás, hisz tulajdonképpen az emberi élet céljának azt tekintjük, amikor túljutunk abból azon a konfliktuson, amit egy alapvető dilemma okoz, ez pedig a lélek és az anyag konfliktusa vagy dilemmája, az, hogy mi az élet lényegében, és mi az, amit az anyaghoz, az anyagi testhez, a világhoz ragaszkodó, és az ezt élvezni próbáló ember vagy élőlény meg fog tapasztalni. De az alapkiindulás az, hogy a lélek az transzcendális, tehát ha mi magunkról kívánnánk beszélni, akkor a régi bölcselet azt mondja, hogy te nem vagy azonos ezzel a testtel, hanem egy tiszta lélek vagy. És idézném is a Bhagavad Gita-t. Azt mondja, hogy az elméjén és érzékein uralkodó, odaadással dolgozó tiszta lélek kedvel mindenkit, és mindenki kedveli őt. Az ilyen embert, bár állandóan dolgozik, sohasem ködik tettei. Tehát az, aki egy ilyen isteni vagy lelki tudatban képes élni, az ő számára a konfliktus tulajdonképpen nem létezik. Mégis szeretnék háromféle változatát a konfliktusnak elmondani. A köznapi az, amit mindannyian általában megtapasztalunk, az, hogy olyan szituációba kerülünk, amit mi élünk át összeütközésként, konfliktusként, nehézségként, és ezeknél a probléma túlnyomó részt, de azt mondhatnám 100%-ig, saját magunkban keresendő. Tehát amikor mi ütközünk, akkor amivel ütközünk, az a jelenségek világához tartozik, de ami miatt mi konfliktust érzünk, az a mi belső különbségünk a jelenségekkel, vagy a világ elfogadásával. Tehát a probléma nálunk van. Van egy olyan konfliktus, ami tulajdonképpen más, mondjuk úgy kívül levő dolgokkal kapcsolatos, tehát egyik esetben emberek ütköznek, nézetek, stb. A másik esetben magával a világgal szemben van egy konfliktusunk, de tulajdonképpen ott is mi vagyunk a hunyók igazság szerint. a mi fölfogásunk elfogadásra képtelen mi voltunk, okozza azt, hogy nem tudjuk elfogadni azt, hogy a világ olyan, amilyen, hogy hideg van, hogy meleg van, hogy a dolgok ilyen vagy olyan formát öltenek, betegek vagyunk éppen, vagy olyan gazdasági körülmények közt élünk. Ez is konfliktus, és ennek is ugyanaz az oka. És van egy harmadik fajta, ami mesterkélt, vagyis mesterségesen előidézett konfliktus, és az okos ember vágyik arra, hogy az ilyen konfliktust megtapasztalja, és tanulni próbál. Ez a konfliktus az, amit a tanítómester, vagy a tanító, vagy a szülő, aki tanítani próbálja a gyermekét, vagy a tanítványát, idéz elő azáltal, hogy helyzetbe hozza a tanulót, vagy a gyermeket. Tehát egy jó szülő az alkalmattán konfliktus helyzetet idéz elő, hogy szembe tudja állítani a gyermekét, vagy a tanítványát egy szituációval, hogy az meg tudja oldani. Ez egy nagyon szerencsés dolog, és a régi kultúrában ez rendkívül tudatosan jelen volt. A lelki tanítómesterek, de maguk a szülők is olyan fajta tudatossággal próbálták a gyermekeiket nevelni, hogy azok ne a saját kárukból, hanem szituációkon keresztül hamarabb meg tudják érteni a dolgokat. Ma ez elmarad. Ma azt látjuk, hogy az ember fölnő egy burokban, ahol nem igazán készül föl arra, hogy bármilyen konfliktust egyáltalán el tudjon viselni, szembe tudjon nézni velem. Az egyetlen ideje az általában az, hogy a problémák kívülről jönnek, és ezeket kívülről kell megváltoztatni, tehát a világot kell megváltoztatni, és kevésbé saját magunkat. És az ilyen ember felnőttként ébred rá arra, hogy ez bizony nem így van, vagy kamaszként, és nagyon nehezen éli át. Tehát ezért a mai ember nagyon könnyen nyúl olyan dolgokhoz, mint a drog például, ami látszólagos kivezetést ad, vagy olyan fajta szórakozás, stb., ami ebből valami ki, vagy éppen ül a tévé előtt, mint egy zsák krumpli, vagy egy kuka, és bámulja a tévét, és a próbálja kikapcsolni a konfliktust, ami belül létezik, azt megpróbálja egy ilyen virtuális valóságba föloldani. Tehát itt a nevelésnek a tudatossága az, ami elmaradt, elveszett a századok vagy évezredek alatt lassan, és bizony a védikus kultúrának ez az egyik rendkívüli erénye, hogy ezt a konfliktust fönn tudja tartani, úgy, hogy az ember tanuljon, lehetőleg a saját kárából, hanem pici dolgokból, és kis konfliktus elszenvedése árán képes legyen megoldani a dolgokat. Említetted még tulajdonképpen a kettősségeket, tehát, hogy nagyon sokat befolyásol bennünket az időjárás, a különböző hangulataink, és tényleg én is azt látom, hogy aki foglalkozik egy kicsikét önismerettel, vagy gyakorlatban filozófiával, akkor megvan ez a bizonyos lelki nyugalma, amivel könnyebben kezeli a konfliktusokat. Még az előzőhöz csak én is azt akartam kérdezni, hogy hol a konfliktus határa, mert az igazán jó mély beszélgetéseket is szerintem valami kis konfliktus indítja, tehát van egy ilyen egészséges vita, szintjén tudnak maradni, akkor nagyon hosszú, komoly, mély beszélgetés alakulhat ki, talán sokkal inkább, mint mikor nagyon egyetértek valakivel. És vannak azért olyan pozitív konfliktusok is, ami igen nagy konfliktus, Rákóczi, Kossuth, Petőfi, és csak azt akarom mondani, hogy nem negatív értelemben használom a konfliktust, vagy ti hogy álltok? Én elég vitakész szoktam lenni, és lehet ugye miatt is egy kicsit pártolom, tehát inkább a levezetési forma a kérdés. Ha létrejön egy konfliktus, az talán jó energiákat is kelthet. Igen, és én is egy kicsit csodálkoztam, amikor megnéztem a kis lexikonban a definíciót, mert ott kizárólag tulajdonképpen egy harcról van szó, amikor konfliktust említ. És nekem is az a véleményem, meg szeretnének kérdezni benneteket elsősorban, hogy gondoljátok, hogy létezik-e pozitív konfliktus. Úgy gondolom, hogy itt a konfliktus önmagában se nem pozitív, se nem negatív, tehát ezzel teljesen egyetértenék. Az egyszerűen egy minőség, az emlék egy minősége, egy tulajdonság, egy hajlandósága valamire, amiből aztán születhet valamilyen eredmény. Most, hogy ki mivel kerül konfliktusba, vagy minek a hatására vál fel konfliktust, vagy kezdeményez konfliktust, ez lehet különböző, úgy gondolom, az egyes embereknél, és hát ennek alapján van, amelyik konfliktusnak lehet egy értelme és továbbvivő, valóban elmélyülő beszélgetésbe is belemehető dolga, vagy pedig egy értelmetlen harcá, pusztán az egónak a küzdelmévé válhat, aminek nincs különösebb jelentősége. Én azt mondanám, hogy minden konfliktus pozitív alapvetően. Még akkor is, hogyha fájdalmas, tehát maga a konfliktusnak az átélése, az általában a résztvevők számára valamilyen módon fájdalmas vagy kellemetlen lehet. De hát ez olyan, mint a betegség, ahol a gyógymód fájdalmas. Itt az a kérdés, hogy mennyire vagyunk képesek tudatosan szembenézni magával a konfliktussal. Tehát ha fölismerjük benne a tanulás lehetőségét, akkor szerencsések vagyunk, mert akkor már is esélyünk van arra, hogy fölismerjük azt, hogy hogyan tudunk túllépni a konfliktuson. Ha nem ismerjük fel, akkor is ugyanaz történik gyakorlatilag, akkor is tanulunk belőle, de lehet, hogy ez eleinte elmérgesíti a helyzetet. Tehát egy konfliktus mélyül, mindaddig, amíg valamilyen megoldásra nem jut az ember. És itt van kétféle megoldás, hogy az egyik az, amikor valóban keres egy megoldást, és azt mondja, hogy rendben van, változnom kell, ezt a dolgot nem tudom már másképp megoldani. A másik, az az agresszivitás, megváltoztatom a másikat, adott esetben megölöm, hogy a konfliktust eltüntessem, és hát van egy harmadik megoldás, ez pedig az elvtelen kompromisszum, amikor nem akarok változtatni, de valamilyen olyan hát megoldást választok, amivel elássam a problémát. Itt egyfajta tudatosságot is érzékelek, tehát fontos, hogy legyen egy tudatosság a konfliktus helyzet mögött, talán akkor jobban lehet kezelni, nem? Meg hogy miből származik ez a konfliktus helyzet, tehát hogy egy olyan elvi meggyőződésbeli vagy felfogásbeli vita, ami vitaként kezelhető. De amikor magáról a veszekedésről szól a konfliktus, hogy bejöttél sáros cipővel, és akkor még rá, és nem lehet abba hagyni, holott az nem olyan konfliktus helyzet, ami igazán az kéne, hogy legyen, hanem ott valami energiaszerzésről van inkább szó. Én is úgy gondolom, hogy alapvetően létezik egy olyan konfliktus, amikor egyszerűen a konfliktusból való tanulás az annyi lenne, hogy az a fél, aki a konfliktust kelti, rájöjjön végre önmagában, hogy nem kell állandóan konfliktust kelteni. Tehát az ilyen pusztán erre való lenne. Persze ez is egy nagy dolog, hogy az ember önmagában valamire, végülis ez a célja, rájöjjön valamire. De ezen túlmenően más értelme célja nem lenne. Hogyha egyszer rájönne, és ezen önmagában tudna változtatni, akkor ilyen értelmetlennek látszó konfliktusokat, bár mondom, hogy ilyen szó nem értelmetlen, csak hogy az önmagában való változtatás lenne az értelme, azt már is el lehetne kerülni, és azok a konfliktusok kerülnek előtérbe, valóban minden esetben úgy gondolom én is, hogy hasznosak, hogy Géza is mondta, hogy tehát valamilyen megoldás felé vezetik az embert, és a belső alakulás, belső fejlődésnek a külső megjelenéseként, vagy szikráiként jelennek meg végül is a világban. Egy megjegyzés a tudatossághoz. A konfliktus az jellegénél fogva tudatlansággal kapcsolódik össze, hisz akkor nem volna az ember tudatos lenne arról, hogy mi történik körülötte, és ezt már értené a szituációt, akkor bizonyára nem kerülne konfliktusba. De mivel pont a konfliktus annak a jele, hogy tudatlanok vagyunk valamiről, vagy hiányosságot jelent, pont a tudatosság hiányát, ezért annyit tehetünk, hogy felkészülünk arra, hogy látván a konfliktust elkezdjük vizsgálni, hogy mi az, amit én nem tudok, mi az, amit nem értek, mi az, amit rosszul csinálok. De ehhez kell egyfajta intelligens felfogás. Ehhez kell egyfajta mondjuk lelki vagy pszichai intelligencia, ami ellenben hát a a többé-kevésbé a nevelésen múlik, hogy ilyennel találkozik-e az ember, vagy sem. Ritka az olyan ember, aki úgy születik, hogy létezik egy ilyen bölcsesség. Meg ha valaki nem látja a fától az erdőt, akkor, amint Attila is mondta, tehát nem fogja észrevenni, hogy ő maga okozza, vagy gerjeszti ezeket. Ezért van, bocsánat, hogy mondom, hogy az, aki tanít, és itt a szülővel kezdődik, annak egy módszert kell adnia a tanítvány kezébe, vagy a gyerek kezébe. Tehát nem arról van szó, hogy meg kell mondani, hogy mi az igazság, hanem meg kell tanítani arra, hogy hogyan jutsz el az igazságig. Igen, és ugyanakkor a konfliktusoknak a megélése az egy nagyon fontos dolog, tehát ezen benne kerülj el, hogy Géza is mondta, hogy egy elvtelen kompromisszum az a legrosszabb, bár mondjuk az erőszak az lehetne vitatkozni, melyik a rosszabb, de vannak olyan asztrológiában ismert jegyek elsősorban, amik egyfajta ilyen kompromisszum feletti, vagy a konfliktusok feletti átnézést tekintik, vagy az észrenem vételét tekintik a megoldásnak, elrejtését, nem foglalkozunk vele inkább, ami mindenképpen rossz hatást fog magával hozni, mert az emberben olyan problémákat hoz a tudatalattiában elrejtve, amik előbb-utóbb mindenképpen ki fognak hajtani, valamilyen kisebb vagy nagyobb rendellenességet fognak az illető személyiségében előidézni, és ezeknek a feloldása tulajdonképpen csak a konfliktusokon való keresztül menetellel lehetséges. És ezeknek a megélése aztán lehet, hogy sokfajta különböző mindenképpen a megoldás az fontos, de az elrejtés, vagy az, hogy mintha nem is lenne, nem foglalkozunk vele, ez egy nagyon rossz, legrosszabb hozzáállás. Jó, akkor most kicsit zenéljünk, és aztán majd visszatérünk a szünet után. elmondanám a telefonszámainkat, szeretném, hogyha hozzászólnának önök is. 489-0999, valamint 0630-as-228-98-00, amire SMS-t is lehet írni. És még egyszer bemutatnám, hogy kikkel beszélgettek itt a stúdióban. Berezvai Ildikóval, Bányai Gézával, Pusztai Attilával és Kis Székely Zsoltal, engem pedig Ésik Anitának hívnak. És valahol itt a Jamie Winchester és a Rutka Robert One Way to Heaven című nótája előtt ott hagytuk abba, hogy... Aminek óriási konfliktust okozott. Igen, igen, mert itt közben nagy viták alakultak ki. Mert eszünk az eredeti motívum a Kashmir a Led Zeppelintől, és hát az nem okozott volna akkor a konfliktust. De megállapodtunk, hogy a mai világban még ez is egy jó megoldás. Mert azért a fiúknak nagyon-nagyon jó zenéjük van, legalábbis ha véleményemet el lehet mondani. Nem is hallottad az eredetit. Én az eredetit hallottam már 15 évvel ezelőtt legalább, fiatal korom ellenére, és nagyon-nagyon szeretem. Okay. És amint hallják önök is, ez tényleg hát, igen, ez a konfliktus kerülés. Nem akar itt vitába bonyolódni velünk. Viszont... Mert hogy ízlésről vitatkozunk. És nekünk van igazunk. és egyébként is. Egyébként ez is. Most a konfliktus gerjesztő szám, de neki ugye? Hosszabb a haja, mi jobban be tudunk kapaszkodni, odáig hajolna a dolog, úgyhogy... De akkor folytassuk tovább. Ott ragadtunk le, az csak azért is elmondom, amit szeretnék. Ott ragadtunk le, hogy beszéltünk ilyen apróbb cseprőbb konfliktusokról, például ilyen családi vitákról. És én erre lennék kíváncsi, hogy eszembe jutott egy-két dolog, például van ez a bizonyos, amit én fokrém effektusnak nevezek, hogy te a végén vagy a közepén nyomod ki a fokrémet, és hasonló kaliberű viták, hogy ezekről mit gondoltok? Szerintem nincsenek apró viták. Minden vita nagyon súlyos tulajdonképpen, mert minden vita az arra mutat rá, ami a mi hiányosságunk. Tehát lehet, hogy ez jelentéktelen olyan értelemben, hogy a fokrém közepe, ez nem tűnik egy nagy dolognak ahhoz képest, hogy mondjuk egy népet kiírtanak, de a belső elégedetlenség és a tudatlanság mind a kettő esetben ugyanolyan. Tehát az, hogy ez milyen formát ölt, az már a szituációtól is függ, hogy mire van lehetőség. Hogy az egyik ember csak az asztalra csap, a másik ember meg le is lövi a másikat. Ez nagyon súlyosnak tűnik a kívülállók számára a különbség, de belülről az, ami marja az illetőt, az nem nagy különbség. És úgy érzem, hogy ez a súlyosabb konfliktus egyrészt, mert mikrokörnyezetben zajlik, tehát a mindennapjainkban, másrészt meg annyiból igazi konfliktus, hogy kifejezetten energiaszerzésre irányul. Hallgató a vonalban, akkor inkább őt hallgassuk meg. Köszöntöm. Szervusztok, jó reggelt. Szervusztok, jó reggelt. Hallottok? Jó napot kívánok. Szervusztok, jó reggelt. Most hallottok? Oké. Okay. Valami gerjed. Próbálkozunk a sok kevés fejhallgatót a sok fül között elosztani, igen. Nem tudom, hogy betelefonálósak vagytok-e vagy sem. Igen. Rengeteget gondolkozom én a konfliktus kezeléseken, hiszen az egész élet a konfliktus kezelésekről szól, és kompromisszumkötésekről szól. Na, most gerjedek még mindig. Nem, te, mi gerjedünk, igen. Hogy... váltakozó véleményem van erről a konfliktusok kibeszélése, kiürítése, ott akkor megoldása, és az elfolytása, bedolgozása, lenyomása között. És igazából azt hiszem, hogy az a szerencsés, legalábbis most ma ezt mondom, fél óra múlva, ha mást mondok, lehet, hogy én is elkezdek egy másik dolgon gondolkozni, egy másik megoldáson gondolkozni, hogy mennyire válogatják a szituációk azt, hogy mi legyen a konfliktus kezelésem akkori megoldása, hogy kezeljem. Tehát van, amikor kiéleződik egy konfliktus, mondjuk tehát olyan helyen, ahol nem illik kikezelni azonnal a bajt, azonnal nem illik kezelni, és akkor az ember azt mondja, vagy úgy gondolja, hogy úgy csitítja a dolgot tekintettel, mert a kommunikációval, hanglejtéssel, mert akkor az a legmegfelelőbb, hogyha azt most nem robbantjuk ott ki, mert akkor mindenki elkezd rajta gondolkozni, történetesen én is, és legközelebb majd máshogy nyúlok a többiekhez, máshogy nyúlok a szituációhoz, és egy nagyon jó tanulságot tudtam levonni abból, hogy ugye ez egy konfliktus gerjesztő szituáció volt, akkor legközelebb majd így kezelem, és már is robbanás nélkül megoldódott valami. És van egy kollégám, aki pedig azt mondja, hogy nem, ott azonnal ki kell teríteni. Régebben én kiterítős voltam, nem volt jó. Ez a kollégám egy fejlett pszichológiai érzékkel rendelkező ember, ő pedig váltig azt mondja, hogy azonnal ott ki kell robbantani a dolgot, azonnal ott el kell vágni a gordiuszi csomót, vagy fejbe kell vágni a szituációt, vagy mindenkit kibeszélésre kényszeríteni. Hát, hogy kezeljük a konfliktusainkat és az agresszivitásunkat. Nektek mi a véleményetek arról, hogy mikor mit kell csinálni? Hát köszönjük szépen akkor én ki is lépek az adásba, és majd ha van kedvetek, akkor válaszoltam. Köszönjük szépen a választ, meg a reakciót. Itt elhangzott a hölgytől egy kérdés, és akkor szeretném, hogyha elmondanátok, hogy kinek mi a véleménye erről. Hát akkor kezdeném mondjuk az asztrológiai oldalról. Én úgy gondolnám ebben a nézőpontból, hogy az emberek különböző módon állnak hozzá. Most nem csoda, hogy mondjuk más valaki máshogy áll ez a kérdéshez, mint a hölgy, bár azt mondta, hogy kezdetben ő is ilyen azonnal megoldó hozzáállással rendelkezett. Ezt egy kicsit kétkedve fogadom, már lehet, hogy az ember változhat, de alapvetően az embernek azért én úgy gondolom, hogy megvan az a tulajdonsága, hogy ő ilyen-e, hogy azonnal felvállal és próbál egy konfliktust megoldani, kirobbantani, végigvinni, vagy pedig próbálja halogatni, vagy esetleg még arra is hajlandóságot érez, hogy most akkor inkább elmenekül, és aztán később is úgy tesz, mintha nem is lett volna semmi konfliktus, és majd a idővel úgyis mindenki elfelejti, és itt tulajdonképpen egy ilyen végleges kátyú vagy gödörbe beledobni az egészet, és mintha nem is lett volna, ami a konfliktust képezni. Vagy ha nem is felejti el, az is lehet, hogy otthon átgondolja, tehát teljesen személyiségfüggőnek tartom, és végül is mind a kettő lehet jó megoldás a saját szempontjából, tehát hogyha az ő habitusa nem alkalmas arra, hogy ott rögtön kiteríteni, akkor természetes, hogy nem azt választja, de a kollégának attól lehet még az a jó megoldás. Csak mivel itt munkahelyről volt szó, azt is el tudom képzelni, hogy itt nem is arról a konfliktusról van szó, tehát azért lehet esetleg nem jó érzés ott helybe kiteríteni, mert van esetleg valami főnöki viszony, ami egy másik konfliktus helyzet, és begenerál ebbe a vitába vagy kiterítésbe. Meg ugye egy olyan hely, egy munkahely, ahova állandóan nap mint nap bejár az ember, tehát nagyon kell vigyázni, hogy milyen következményei vannak az elhangzottaknak. Meg hát azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy mekkora a konfliktus, a potenciális konfliktusnak a mérete, hiszen hogyha azt nézed, hogy ha már munkahelyre vetítjük ki, akkor ott hát lehet, hogy egy nagyobb méretű dologról van szó, amit hát azért jó átgondolni azelőtt, mielőtt megvitatnánk, és pontosan ezt szerettem volna mondani az előbb is, hogy ugye különbség van a kisebb helyi parázsviták és a nagyobb viták között. Igazából a konfliktus, most hadd hozzam ide megint a pszichológiát, a pszichológia nézőpontjából az mindig egy helyhez kötött összeütközés, és ugye itt nyílt érdek ellentétek vagy nézetek feszülnek egymáshoz, és pontosan ebből adódik az, hogy egy helyi pont, és ebből következően egy helyben megoldható dologról van szó. A probléma ott kezdődik, amikor a kis dolgok megoldása ilyen lavina-szerűen kezd el nőni és dagadni, és amikor már nagy konfliktusok lesznek belőle, az már tényleg tartatatlan. Hát igazából szerintem a megoldás az lehet, hogy a kisebb fajta konkrét, abszolút exakt helyzethez kötött nézeteltéréseket lehet helyben kezelni, és jó is, hogyha megpróbálod ott és akkor rendezni. arra kell minden esetre figyelni, hogy ez a lavina effektus ne induljon be, mert akkor már tényleg elszabadulnak a lovak, és akkor tényleg nem lehet megállítani, csak nagyon nehezen. A telefonálunk egy fontos dologról tett említést, amit ilyen konfliktuskezelő technikák, jól vettem ki a szavaiból, ilyeneket gyakorolt, tanult, vagy pedig kipróbált. És ezek tulajdonképpen nagyon jók, főleg akkor, hogyha közben megtanítják az embernek azt, hogy egy figyeljen saját magára, tehát miképpen fejezi ki magát, képesen megértetni a másikkal a problémát, amit ki szeretne fejezni. Tehát amit esetleg azelőtt úgy élt meg, hogy ki terítette a problémát, vagy ki adta magából azonnal a problémát, ezt az emberek nagyon kicsi százaléka tudja úgy megtenni, hogy olyan módon, vagy olyan érzelemmel adja elő, hogy a másik ember ezt képes legyen fölfogni. Tehát általában sértő módon hányjuk ki magunkból a problémának ítél dolgokat, nem pedig egyszerű jelzésként továbbítjuk, hogy bennem ez és ez a dolog ezt és ezt váltja ki, ezt érzem ezzel kapcsolatban, szeretném, hogyha erről beszélnek, ugye? Nekem ez nehézséget jelent, nem értem, amit mondasz, ha te ezt mondod, akkor én így érzek, így gondolkodok, kérlek, beszéljünk róla, ugye? Így is lehet előhozni a problémákat. Ez meglehetősen ritka, hogy valaki ezt felvállalja. Ez technika, ezt tanítják, és meg lehet tanulni erőszakmentes kommunikáció különböző technikái. A másik pedig, hogy akkor jön egy ilyen technika, hogyha nem csupán egy technikai megoldást kínál, tehát úgymond arra jó, hogy leszereljen valakit, hanem arra jó, hogy a problémát, ami miatt én léptennyomon konfliktusba kerülök, föl tudjam tárni saját magamban. Tehát ennek a kettőnek együtt kell járnia. Szerencsére a technikák egy része ilyen, nem egyszerűen csak egy ilyen keep smiling dolgot próbál átadni, hogy minden jó, minden nagyon rendben van, oké, rendben vagyunk, hanem valóban segít föltárni egy konfliktust, de úgy, hogy az embert megtanítja arra is, hogy vigyázz, a konfliktus, amibe kerültél, az a te tudatlanságod vagy a hiányosságodnak a következménye is, tehát ezt próbáld megérteni, hisz nem fogod tudni elkerülni. És itt felvetődött még egy dolog, ugye én mondtam, hogy három, mert én biztos többre is lehet kategorizálni, három ilyen kis kategóriát próbáltam a konfliktussal fölhozni, ugye az, hogy az ember maga találkozik ezzel, vagy gerjeszti, a másik az volt, hogy ennek két változata, hogy egy tanár vagy a szülő állítja konfliktus elé tanítás kedvéért, de van egy harmadik, ami szintén a munkahely kapcsán vetődött föl. Ez pedig az, amikor mondjuk úgy, hogy áldozatként vállalunk konfliktust. Tehát például mondjuk ég a ház, és mondjuk egy nagyon drasztikus példa, ég a ház, és mindenki teszi-veszi a dolgát, de senki nem akar a vödörhöz nyúlni, se a főnök, se a beosztott. És valaki, XY, akinek nem is az a dolga, de ebben az esetben talpra esett, vállalja a konfliktust, hogy rászól. Maga rohan a vödörér, maga ézé hívja a tűzoltót, stb. Figyelmén kívül adja azt, hogy ki a főnök, ki a beosztott. Tehát más oldalról az ő parancsai, azok nem volnának helyén valóak. De van, amikor a helyzet nem ilyen mondjuk egyértelmű, hisz nem ismerik föl, mert esetleg egy tűz esetben a főnök is fölismer, hogy oké, rohanok a vödörér, látom, ez az ember talpra esett a tűz oltásában, tehát neki kell csinálnia. Nem áll neki vitatkozni. Nem fogok vele vitatkozni, mert annyira nagy a baj, hogy könnyű belátni azt, hogy itt ez a fajta dolog, ez nem is ilyen konfliktus. A nagyobb probléma az, amikor valaki tudja azt, hogy például valami szakmailag rossz, vagy üzletileg egy rossz megoldást választ mondjuk a vállalat, vagy a vezetőség, és tudja, hogy mi a jó megoldás, és ezt szeretné elmondani, de ez különböző presztízs, ego problémák miatt nem véghez vihető. Itt egy nagy kérdés az, hogy mit vállal az ember, mit nem. Nem biztos, hogy egy vállalat sorsa érdekében megéri ezt, hisz tanuljanak a saját hibájukból, bár lehet, hogy akkor nekem ott kell adnom ezt a váltat, és mehetek munka után, vagy lehet, hogy arra gondolok, hogy mert itt olyan sok ember dolgozik, egy-két bolondnak a rossz döntése miatt ne menjen rossz irányba a dolog, tehát áldozatként vállalok konfliktust. De hát vannak olyan helyzetek, például háború, vagy ilyen közügyekben, ahol például kell vállalni konfliktust, például civil szervezeteknek kell vállalniuk konfliktust, hogy felemeljék a szavukat olyan dolgok ellen, ami szükségeltetik, hogy megváltozzon. Környezetszennyezés, bizonyos politikai dolgok, korrupció, stb. Vagy olyan szakmai, mondjuk, hát dolgok, mint például ez a hálapénz, vagy a szülészeknek a tulajdonképpen gyakorlatilag pofátlan visszaélése a nem is betegek, mert a szülőnők azok nem betegek, nem is volna szüksége a szülőorvosra, tehát itt egyszerűen egy maffiáról van szó. Ebben az esetben vállalható, ez csak egy kitérő volt, ez majd egy másik vitának lehet a témája. Nem, ez egy szakmai maffia, elnézést, hisz a szülések 1-2%-ában van szükség orvosra, évezetig nem volt szükség orvosra, igaz, kezet azt kellett volna mosniuk, az nagy felfedezés volt, tehát a higiénia az természetesen fontos, de itt miről van szó? Az, hogyha valaki ezzel ellen föllép, mások érdekében, meg lehet ő konfliktust fog ezzel vállalni, áldozatot, ez megint egy olyan dolog, hogy hogy ezt is lehet konfliktusnak nevezni. Ez egy picit hasonlít a tanárnak a konfliktus fölvállalásához, csak a környezet nem olyan steril. Ugye egy tanítvány, tanár viszonyában a környezet, vagy egy szülő, gyerek viszonyában sterilebb a környezet, meg vannak a keretek. Itt a keretek nem olyan jól látszanak, és sokkal nagyobb érdekütközésekre lehet sort keríteni, de az igazság érdekében a konfliktust például ilyenkor vállalni kell. És kevésbé nagy volumenű helyzetekben, tehát ilyen mindennapi csipcsuk dolgokra gondolok például. Még itt visszatérnék a Gézához, hogy amit az elmúltakból egyértelmű, hogy a konfliktus nem egy negatív dolog, amivel messze menőleg egyet tudok érteni, és azokra az energiákra, amik az ilyen felvállalását hozzák az ilyenfajta konfliktusoknak, mindenképpen szükség van az emberben és az emberiségnek is ahhoz, hogy negatív dolgokat ki tudjon küszöbölni, hiszen ha senki nem vállalná fel azt, hogy a negatív dolgok ellen fellépjen, akkor soha nem változna, nem javulna semmi a megfelelő irányban. A kisebb dolgokat, ahogy felvetetted, biztos, hogy nagy jelentősége van az emberben, magában belül a kisebb dolgoknak. Tehát erről már úgy emlékszem, hogy volt szó, hogy látszólag kisebb dolog, mondjuk egy kis otthoni kivakodás apró dolgon, de az emberben magában belül megélt probléma miatt van nagyobb jelentősége. Telefon előtt kezdtünk erről beszélni, akkor visszakanyarodnék, hogy külön választanám a konfliktusban most melyre határozottabban, amikor hatalmi harc, egyszerűen győzni akarás. És egy példákat gondolok, hogy kit ismerek, aki ilyen konfliktuskeltő, többnyire egy gyengébb személyiség. Tehát olyan, aki attól fél, hogyha nem elég nagy a szája, akkor őt megeszik, legyőzik, nem veszik észre. És az otthoni éles konfliktusok, a fokrémtubus effektus, az kifejezetten ilyen győzelmi, meg felülkerekedési harc, meg különben mi a bánatnak érdekelne, hogy ki hol nyomja ki a fokrémet. Attila? Igen, ezt... Most visszatérve egy kicsit az asztrológiai dolgokhoz, van még egy olyan jegy és egy olyan bolygó, amelyik kapcsolat ehhez, hát eddig a Kos és a Mars került megütésre. Még egy jegy van, aminek az uralkodója a Mars, minden jegynek van egy uralkodó bolygója, a Kosnak a Mars, és még a Skorpiónak a Mars. A Skorpió az mégsem egyezik meg a Kossal. A mai modern asztrológiában már inkább a Plutót hozzák összefüggésbe a Skorpióval, csak hát ugye ez később felfedezett bolygó, de Plutó minőségei analógok a Skorpióval. Skorpió az visszahúzódik önmagába, nagyon sok konfliktust önmagába él meg, és nagyon sokáig megőrzi önmagában az őt ért problémákat, és egy váratlan pillanatban szúr vissza. A Kos az nem egy meggondolt, nem önmagában érlelő típus, hanem azonnal fejjel megy, és ő maga is kelti a konfliktusokat. A Skorpió az egy önmagában érlelő típus, és egy ugyanakkor kellemetlenül visszaszúró, és egy belső energiával küzdő. A Mars és a Plutó között van egy nagy különbség, hogy amíg a Mars az nyíltan és fizikailag támad, és próbálja az ő energiáját fizikai szinten érvényesíteni egy konfliktuson keresztül, addig a Skorpió a Plutó energiáival egy ilyen belső hipnotikus energiával él, és ilyen módon próbálhatni, és a Plutó tipikusan a hatalomnak a szimbóluma is, hatalom, háború, mások legyőzése, mások felett való uralkodás, de egy finomabb síkról indított energiával. Tehát másokra olyan módon hatni finomabb síkról, hogy azok szinte észrevétlen a hatalmába kerüljenek, ez tartozik inkább a Skorpiónak a minőségéhez. De ugyanakkor ezek az energiák óriási lehetőséget adnak az emberben önmaga felett való hatalom elnyerésére. Tehát mindig kettős, kétélű egy energia, hogyha kifelé valaki ezt az energiát fel akarja használni, akkor ez úgy fog megjelenni, hogy másokon hatalmat próbál gyakorolni, tipikusan ezt követhető, hogyha befelé fordítja, akkor az önmagában végrehajtott átalakulás energiája változik, tulajdonképpen az önmaga felett elnyert hatalom eszközévé válhat. És ezzel az energiával egy belső átalakulást hozhat létre, ami után már a külső hatalom az ő számára nem lesz fontos. Ahogy mondod ezt az önmagán való hatalmat, hogy egy konfliktusba, aki vitát kezdeményez, az általában a megértést akar szerezni. Tehát úgy érzi, hogy van nála valami igazság, és a másiknak a megértését provokálja talán a vita kezdeményezésével, és hogyha ő is nyitott erre, hogy a másiknak is adjon megértést, akkor pozitív vitává válik, ha viszont az a meggyőződés, hogy nála az igazság, ami az én szememben nincs ilyen központi és egyetlen, akkor bezárkozik, és akkor ilyen falként ütköznek. Hogyha meg már megértésnél tartunk, akkor ugyanaz, hogy az önmagával szembeni megértés, önmagát tudja szeretni, akkor másokkal sem lesznek nagyobb vagy kezelhetetlen konfliktusai talán. Az igazság és az igazságról meggyőződés és annak képviselete viszont a nyilas minősége. Mondjuk egy nyilas jegyében álló Mars, az biztos, hogy olyan személyiséget fog mutatni, aki a saját igazságáról rendkívül módon meg van győződve, és azt nagy energiákkal és erővel próbálja másokon érvényesíteni. Most, hogy ez az igazság, mennyire nem, az ettől független. Tehát lehet, hogy egy olyan igazságot, tehát ő mindenképpen meg van győződve az ő által elképzelt igazságnak az abszolút igazságáról, és ennek az energikus képviselete az rá jellemző. Tehát az igazság képviselete az egy másik kategória megint az asztrológiában, meg egy másik kategória az, hogy mennyire konfliktuskereső módon képviseli valaki az igazságot. Itt hagyd mondjak valamit, hogy talán olyan kép keletkezett valakiben, hogy te jó ég, én egy ilyen, mit tudom én, kos vagy, akárki vagyok, nyilas, akkor most mit csináljak? És én azt hiszem, hogy itt tudomásul kell venni azt, hogy nem véletlen az, hogy miért olyan konstellációban születik valaki, miért ezek a dolgok jellemzőek rá, azért, mert ezek életfeladatokat is kijelölnek. Tehát, hogyha valakinek egy állandó ilyen fajta problémája van, például, mint amit előadtál, és ez nem ritka, ugye, hogy az ember a saját igazában nagyon hisz, és nem is képes látni azt, hogy az mennyire igazság, vagy sem. Mégis az életét arra kell szánnia, hogy meg tudja érteni, hogy az valóban igazság-e, vagy sem, és ez nagyon sok belső harc vagy konfliktus árán fog csak megtörténni, hisz ő, mivel ilyen mentalitású személy, ilyen szituációba született, ahol ezek a dolgok jellemzőek rá. Tehát neki ez a, mondjuk a kényelmes álláspont, miszerint nekem van igazam, és mindig nekem van igazam, tehát ez az erőfeszítés nélküli álláspont, ami kifejezi azt a tudat állapotot, ahogy ő érkezett ebbe a világba, de ehhez sok probléma fog társulni, és neki ezen túl kell lépnie. Tehát ilyen értelemben én azt hiszem nagyon sokszor a saját jellemzőink ellen kell dolgoznunk, hiszen ezek a jellemzők, ezek problémákat fejeznek ki. Egy kicsit ezzel konfliktusba szállnék, igen, hogy a saját jellemzőink ellen kell dolgozni, ezzel nem értek egyet. Ezzel úgy értek egyet, hogy mindenféle energiát meg lehet élni többféle módon, hogy a saját energiáink negatív vonásai ellen kell dolgoznunk, tehát azokat kell megtisztítani, igen, úgymond, de attól még, hogyha valaki mondjuk egy ilyen lelki tudatba, tehát egy olyan, mert végülis csak akkor fog megtisztulni, hogy egy lelki tudatba fog kerülni valaki, mindaddig a negatív dolgok el fognak jönni. Tehát ha valaki odáig jut, akkor sem lesz egy szabvány ember, tehát nem minden ember lesz egyforma, hogyha konkrétan ezt meg akarok fogalmazni, aki egyfajta ilyen transzcendens tudatosságot elért, mert mindenki meg fog maradni az ő asztrológiai meghatározott saját személyiségében kívül. Tehát mondjuk az igazság szeretettel megmarad, mint pozitív tulajdonság. Így van, és mindenképpen azt az által megfogott a transzcendens igazságot mindenki számára felfogható módon fogja képviselni energikusan, és nagy energiákkal fogja tudni átadni. Míg ha valakinek nincs meg ez az energiája, de mondjuk a fanatizmusa megszűnik. A fanatizmusa és az állandó kivagyisága, meg én tudom az igazságot, meg én majd megmondom neked, mi az igazság, ez természetesen nem fog megjelenni. Tehát a saját minőségén belüli megtisztult minőségek fognak megjelenni. Most egy kis zenét szeretnénk hallani, és akkor utána folytatnánk a belső konfliktusokkal. Hova? Még akart folytatni? Para un Most egy rövid végszó erejéig visszatérünk, mert itt az idővel kerültünk konfliktus helyzetbe. Amit én jeleztem is egy nagy sóhajtással, hogy a beszélgetés ugyan nagyon jó, de a kintoporgó következő műsorgészítői azok már türelmetlenebben. Úgyhogy Géza talált egy idézetet, mert még ha a többieknek van... Majd én ezt a végére veszem, jó? Akkor a többieknek a rövid hozzáfűzni valójában kíváncsi. Hát én kívánom mindenkinek, hogy nagyon sok előrejövő konfliktusban legyen része, és azokat minél kevesebb harccal tudja megoldani. A kis konfliktusokat próbáljuk megoldani helyi szinten, és ne engedjük el szabadulni a lavinát, hiszen a harag az nagyon rossz tanácsadó. Hát csak ismételni tudlak benneteket, hogy a harcszerű konfliktusokat kerüljük, és az előrevívő vitákat gyarapítsuk. Én megint egy idézetet szeretnék felolvasni a Bhagavad Gita-ból. Ez egy nagyszerű könyv, ami megtanítja az embert arra, hogy hogyan éljen úgy, hogy ne kerüljön konfliktusba sem mással, sem önmagával, de nagyon részletesen fölhozza azokat a tényezőket, ami változtatni kell, és mi általánosságban beszéltünk róla, hogy változnunk kell, meg így, meg úgy, meg amúgy, de hogy pontosan mit és hogyan, azt most meghallgatjuk a Bhagavad Gita összeállításában. Aki nem irigy, hanem minden élőlény kedves barátja, nem képzeli tulajdonosnak magát, mentes a hamis éntől, azonos a boldogságban és a boldogtalanságban, mindig elégedett, odaadó szolgálatban él, eltökélten igyekszik, elméje és értelme egyetértésben van velem, és az én hívem az nagyon kedves számomra. Ez egy isteni kinyilatkoztatás. Aki nem okoz problémát senkinek sem, az aggodalom nem zavarja, és változatlan úgy a boldogságban, mint a boldogtalanságban, az nagyon kedves nekem. Az a hívem, aki nem függ a tettek szokásos folyásától, tiszta, ügyes, gondok nélküli, mentes minden fájdalomtól, és egy tettében sem törekszik munkája gyümölcsére, az nagyon kedves nekem. Az, aki nem vonzódik az anyagi örömhöz, de nem is gyűlöl, nem bánkódik és nem vágyakozik, lemond úgy a kedvező, mint a kedvezőtlen dolgokról, az nagyon kedves. Aki egyenlő barátaival és ellenségeivel szemben, kiegyensúlyozott a tiszteletben és a szégyenben, hidegben és melegben, boldogságban és boldogtalanságban, jó és rossz hírben, mindig mentes az anyagi társulás szennyeződésétől, állandóan csendes, mindennel elégedett, nem törődik semmilyen hajlékkal, szilárd a tudásban, és az odaadó szolgálattal foglalja le magát, az nagyon kedves nekem. Tehát ezek a Bhagavad Gita-nak a eléggé konkrét megjelölései, hogy mi az, mikben lehet változni, vagy mit lehet elérni. Én ezzel szeretnék búcsúzni. Nagyon szépen köszönjük, ez tényleg egy komoly és szép idézet volt, és akkor két hét múlva ismét várom Önöket itt az Éles Válaszban. Viszont hallásra!